To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 maja, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Najbliższe 3 miesiące w areszcie spędzą młodzi mężczyźni podejrzani o zabicie sąsiada, który zwrócił im uwagę. Od rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą wizytę w Polsce rozpoczął prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Rosyjski parlament sprawdza, czy Stany Zjednoczone ingerują w wewnętrzne sprawy Rosji. Jest 3-miesięczny areszt dla 2 młodych mężczyzn podejrzanych o zabójstwo fotoreportera, który zwrócił im uwagę. Piotr R., student Politechniki Wrocławskiej, miał śmiertelnie ugodzić nożem Ryszarda Pawłowskiego. Drugi z zatrzymanych mężczyzn, Michał G., będzie odpowiadać za nieudzielenie pomocy. Prokurator Krzysztof Ostrejko informuje, że podejrzany o zabójstwo nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że doszło do przypadkowego nadziania się na ten nóż. Wynika z opinii, ze wstępnej opinii biegłych, że nie był to przypadkowy cios, tylko od uderzenia nożem, a nie o nóż. Po zdarzeniu oddalili się do sklepu, żeby kupić piwo. Michał G. twierdzi z kolei, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Do tragedii doszło we wtorek wieczorem przy ulicy Oboźnej na osiedlu Wojszyce. Ryszard Pawłowski zwrócił uwagę młodzieży bawiącej się w mieszkaniu obok, że jest już po godzinie 22. Wtedy doszło do awantury. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier w Polsce odwiedza Warszawę 2 miesiące po zaprzysiężeniu. Niemiecki przywódca z prezydentem Andrzejem Dudą rozmawiali już m.in. o przyszłości Unii Europejskiej, polityce wschodniej, relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, kryzysie migracyjnym i prawach Polonii w Niemczech. Prezydenci Polski i Niemiec mają już za sobą rozmowę w 4 oczy. Jak zapowiadał szef gabinetu prezydenta, minister Krzysztof Szczerski, przywódcy mieli rozmawiać przede wszystkim o przyszłości Unii Europejskiej. Tego, jak zachować jedność i spójność Europy, która jest i w interesie Polski, i w interesie Niemiec. W jaki sposób też polsko-niemiecka współpraca może być dzisiaj kształtowana w kontekście nowego prezydenta Francji. Wizyta prezydenta Niemiec to także okazja do poruszenia trudnych tematów we wzajemnych relacjach. To kryzys migracyjny, prawa Polaków w Niemczech i sprawa gazociągu Nord Stream 2. Szczególnie ta ostatnia kwestia dzieli oba kraje, nie kryje Krzysztof Szczerski. To jest ta różnica, także my jesteśmy w tym przypadku adwokatem interesu europejskiego. Strona niemiecka jest adwokatem interesu własnego i ewentualnego interesu dwustronnego między Niemcami i Rosją. Po południu obie pary prezydenckie odwiedzą na Stadionie Narodowym warszawskie targi książki. Udział w tej imprezie ma służyć nie tylko pogłębianiu relacji kulturalnych, ale też budowaniu empatii i wzajemnego zrozumienia w kontaktach politycznych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Kilka minut temu rozpoczęła się konferencja prasowa prezydentów. Z naszym reporterem połączymy się w serwisie za godzinę. 11 osób rannych w zderzeniu autobusu podmiejskiego i ciężarówki w Gostyniu w Wielkopolsce. Na miejscu są strażacy i policjanci. Ranni trafili do szpitali w Gostyniu, Lesznie i Śremie. Ich obrażenia nie są poważne, to głównie stłuczenia. Według wstępnych ustaleń policji, kierowca podmiejskiego autobusu nie ustąpił na skrzyżowaniu pierwszeństwa przejazdu ciężarówce. Siła uderzenia była tak duża, że autobus uszkodził ogrodzenie pobliskiej posesji i wjechał na jej teren. Rosyjscy parlamentarzyści sprawdzają, czy Stany Zjednoczone nie ingerują w wewnętrzne sprawy Rosji. Deputowani Dumy Państwowej w najbliższych dniach na zamkniętym posiedzeniu wysłuchają szefa Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Konkretna data nie padła, bo kwestie rzekomego wpływu Stanów Zjednoczonych na rosyjską politykę wciąż badają komisje parlamentarne. Na razie przewodniczący Komisji Polityki Informacyjnej Leonid Lewin zwrócił uwagę deputowanych na 2 amerykańskie rozgłośnie, które funkcjonują na terytorium Federacji i nadają w języku rosyjskim. Chodzi o Radio Głos Ameryki i Swoboda. Tymczasem rosyjska opozycja i obrońcy praw człowieka radzą, aby politycy najpierw przyjrzeli się sytuacji na własnym podwórku. W ocenie lidera opozycyjnej partii Parnas Ilji Jaszyna rosyjskie media państwowe są jednym z elementów represji stosowanych wobec przeciwników Kremla. Jeśli ktoś włączy telewizor, na pewno trafi na jakiś program, w którym opowiadają o tym, że opozycjoniści są amerykańskimi agentami przygotowującymi Majdan. Codziennie jesteśmy z ekranów telewizorów oblewani pomyjami na cały kraj i nie mamy żadnej możliwości, aby na to odpowiedzieć. Tymczasem w ocenie niezależnych komentatorów działania rosyjskich parlamentarzystów są reakcją odwetową na oskarżenia, jakie pod adresem Moskwy i kontrolowanych przez Kreml mediów zgłaszają Stany Zjednoczone oraz kraje Unii Europejskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pszczyński rynek zamienia się w ogród. Rozpoczynają się Daisy Days. W tym roku pod honorowym patronatem Związku Szkółkarzy Polskich 13 wystawców stworzy aranżacje ogrodowe. Impreza jest coraz bardziej popularna, mówi burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol. Przyciąga ona mnóstwo mieszkańców i mnóstwo turystów. Cały rynek i cała starówka na okres 3 dni zakwitnie, zazieleni się. Rynek zamieni się w jeden piękny, potężny ogród, w którym 13 ogrodnictw

Akademia Rozrywki. Zanim Państwo usłyszą, co usłyszą, my opowiemy o tym, co Państwo usłyszą. Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa opowiedzą o pewnym konflikcie. Jakieś, no, nieporozumienia, no, wie pan, kobietę coś mogło o kobietę, czy no, może ktoś pan. Coś kogoś obraził, albo może jakieś większe rzeczy, ktoś zagarnął teren ziemi. Będzie część poświęcona muzyce, w której Grzegorz Małecki zaśpiewa o kontrabasiście, Blues Flowers zagra kurzą melodię, a Krzysztof Szubzda stwierdzi, że... Ktoś zawsze na tubie buczy. Tego nas Ryszard nauczył. W tej części muzycznej usłyszą Państwo również piosenkę, której jeszcze nikt nie słyszał, bo ona jeszcze powstaje na podstawie czegoś, co pojawiło się niedawno na antenie Zapraszamy do Trójki. Będą też jurki, które zagłębią się w zawiłości języka polskiego. Ha, ha, ha, to już jest cały śmiech. A tak. Ha, to jest tylko tak. Sylaba. Która... A ha, ha, to taki taniec. I będzie Zbyszek, bohater humoresek Marka Stokowskiego, który zachwyca się modelką. Bo zapach modelki jest ważny. On przekłada się na barwy. Zaśpiewają też Małgosia Zwierzchowska, Jaromir Dochawica i kabaret Czyści jak łza. A na sam początek radosna piosenka o wędrowaniu, słońcu i błękicie i o tym, że pięknie jest. Szybko nadajemy takie piosenki, żeby skorzystać z pogody za oknem. Kto wie, czy w lipcu będzie się to nadawało do nadawania. Błękitny czas, grupa Mikroklimat na początek. Zapraszamy. Dzień dobry. Kłaniamy się. Z tej strony kłaniają się Wojtek Fiedorczuk i Michał Kępa. Nieustannie. I niezwykle wspaniałe i ciekawe rzeczy mamy Państwu do opowiedzenia. Kolega zaobserwował ostatnio ciekawą rzecz. Bardzo wydaje mi się ciekawą, bo nasza rzeczywistość jest bogata i jak tak się obserwuje, to w każdym aspekcie gdzieś się coś pojawia ciekawego. Ostatnio policja, to taki news słyszałem, dowiedziała się, że ma być jakaś taka pseudokibicowska ustawka, coś takiego, że to oni mają przeciwko sobie jakieś problemy ze sobą, z tą drugą drużyną, jakieś nieporozumienia. No wie pan, coś o kobietę, czy może ktoś coś kogoś obraził, albo może jakieś większe rzeczy, ktoś zagarnął teren ziemi. Nie wiadomo, o co chodzi. Między nimi jest jakieś napięcie, jakaś rywalizacja, jakieś niesnaski i dochodzi do tego, że oni się umawiają najczęściej w lesie, czyli w przyrodzie, żeby to też oddychać dosyć dobrym powietrzem i dochodzi do konfrontacji. I taka konfrontacja miała ostatnio mieć miejsce na Śląsku. Policja o tym dowiedziała się w jakiś ze swoich operacyjnych źródeł i pojechała tam na miejsce. I gdy miała już interweniować, zaobserwowali, że to chyba nie jest ustawka. Okazało się, policja doszła do tego, zaraz powiem dlaczego, że to jest po prostu rekonstrukcja ustawki z 2013. Tamta ustawka odgrywana przez tych chłopaków młodych, bo doszli do tego po strojach. Ale to proszę pana, to pan nie całej wiedzy nie posiadł, jak się okazuje. Ale co pan może dodać? Bo to złapanie policji, tej ustawki przez policję, to też było rekonstrukcją, proszę pana. Ta policja też była rekonstruowana z 2013, bo to inny komendant wtedy był, proszę pana. Czyli cała akcja jakby ale była rekonstruowana. Cała akcja była rekonstruowana, a potem się okazało, że to wszystko było wtedy, czyli cały dzień był, proszę pana, czyli rekonstruowany. Też przekaz medialny, wszystko, czyli informacja medialna była również rekonstrukcją pana, informacji z tego 2013. Nie, proszę pana, cały dzień tamten był rekonstruowany. Nawet minister był, rząd inny, wszystko. Zmieniło tak, się to. Wszyscy udawali, proszę pana. Od rana do wieczora cały dzień był rekonstrukcją dnia z 2013 jedno roku. Jedno pytanie. Pan jako jedyny nie brał. Czy moja reakcja jest rekonstrukcją, czy jest jakby reakcją rzeczywistą? To mogę jutro panu powiedzieć. Aha. Bo jeszcze trwa dzisiejszy dzień i nie wiadomo, czy dzisiaj jest rekonstrukcja, czy nie. Strasznie mi się to wszystko mi się pokręciło. Pomyliło, bo aha, to. Wiedzę taką posiadłem, a teraz ale już jest pan za rekonstrukcjami. Tak? Zawsze byłem, tak oczywiście. Aha, to jest, to ja się cieszę. No to czekamy do jutra i dajemy odpowiedź. Tak, także dziękuję serdecznie. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Niedługo słońce wstanie, bój się rozpocznie. Cały jestem ze stali, prócz paru detali. Metalowa głowa, metalowa dłoń, klata metalowa, metalowy koń. W magnetycznych polach siła wraca mi, w magnetycznych polach heavy metal grzmi. To grunwaldzkie pola i siła rock'n'rolla. Jeszcze nie na złom, jeszcze nie na złom, jeszcze uderzymy jak stalowy grom. Jeszcze nie na złom, jeszcze nie na złom, jeszcze nagie miecze nie zachodzą rdzą. Grunwaldzkie pola i gotyk rock'n'rolla. 100 000 luda i rycerstwa kwiat. Piknik znów się udał, Ulryk z konia spadł. 600 lat minęło, a górą wciąż jak jeło. Jeszcze nie na złom, jeszcze nie na złom, jeszcze uderzymy jak stalowy grom. Jeszcze nie na złom, jeszcze nie na zwrot, 600 lat mignęło, gdyby strzały grot. Grunwaldzkie pole rock'n'rolla. Grunwaldzkie pola i gotyk rock'n'rolla. Bifo! Está piosenka też została przygotowana na pewną rekonstrukcję, bitwy pod Grunwaldem. Z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem tę piosenkę stworzył olsztyński kabaret Czyści jak łza. Panie redaktorze, ja mam ogromną prośbę, bo niedawno użył pan sformułowania radosna piosenka o wędrowaniu, słońcu, błękicie i o tym, że jest pięknie. Tak. I pan to tak powiedział, że ja w ogóle nie uwierzyłam, że jest pięknie. Czy mógłby pan z większym zaangażowaniem to powiedzieć, z takim uśmiechem wewnętrznym, ciepłem, słońcem, uszu błyskającym? Jak ja dodam jeszcze swojego ciepła do tego ciepła, które jest za oknem, to my tego nie wytrzymamy, pani redaktor. Spróbujmy. Mi tu na przykład w taką lewą rękę jest trochę zimno. No to, ale to są pani sprawy prywatne. Kwestia krążenia człowieka jest sprawą intymną. Nie potrzeba o tym mówić na antenie radiowej, prawda? Ale proszę spojrzeć tylko za okno i od razu pani będzie widziała, jak jest pięknie. Ale ja powiedziałem na początku... Dziękuję, że odpowiedział pan na moje pytanie, jak zwykle. Nie, no bo to inną rzecz chciałbym poruszyć. Ja chciałbym przeprowadzić rekonstrukcję naszej audycji sprzed tygodnia i chciałem przeprosić, błagać o wybaczenie. A to super, wybaczenie. To ja tak. Się zgadzam. To mogę nie drążyć swojego tematu. Okazuje się, że jestem głupkiem, wrednym typem i w ogóle... No i to mówię szczerze wszystko. Czy ktoś to nagrywa? Pani redaktor powiedziała, że tam jakiś bluesowy artysta występuje w kurtce z frędzlami indiańskimi takimi. Jak ja się z tego naśmiałem. Frędzle indiańskie w bluesie. I proszę sobie wyobrazić, że dostałem potem list od pana Zbyszka. Pan Zbyszek jest muzykiem bluesowym. I pisze tak, pani redaktor trochę racji ma. Niejaki John Mayall, brytyjski król bluesa, przez wiele lat w latach 60. i 70. chodził i występował w indiańskiej kurtce. Niektórzy wykonawcy amerykańscy też hołdowali tej części garderoby. Allman Brothers Band na przykład. Przepraszam panią redaktor, ja myślałem, że pani te frędzle indiańskie sobie wymyśliła, a pani po prostu na frędzlach indiańskich się zna. Bardzo dziękuję, panie Zbyszku, że udowodnił pan, że się znam. A czy ten bluesman przypadkiem nie miał papugi? Bo mi się z papugą też bluesmeni kojarzyli. To już jest za dalekie skojarzenie jak na mnie. To już są pani też skojarzenia. Ale te frędzle, no naprawdę. A czy pani coś wie na temat frędzli indiańskich w przypadku wykonawców innych gatunków muzyki? Ja wiem wszystko. Czy heavy metalowcy też frędzle indiańskie stosują? Tak, ale przy spodniach. A tamci mieli przy kurtce. Tak, a są jeszcze tacy, co mają przy butach. No to bardzo mi pani to wyjaśniła. Mam nadzieję, że jeszcze nam pani wyjaśni coś i opowie o frędzlach indiańskich, bo to jestem zaskoczony tą wiedzą naprawdę. To wiele lat studiów, panie redaktorze. Teraz nam się zaczyna część bardzo muzyczna w Akademii Rozrywki. W tej części pojawi się też gość, który uczy się piosenki powstałej błyskawicznie na podstawie czegoś, co w naszej trójce się usłyszało, ale tę część muzyczną zacznie ambarasem kontrabasisty, czyli piosenką pod tytułem Co ja mam w żyłach, Grzegorz Małecki. Drobne ukłucie, leciutki ból, samopoczucie w zasadzie kul. Igła doskwiera, patrzę gdzieś w bok, kończy pobierać strzykawki tłok. Oddałem krew do analizy, poszedłem dzielnie całkiem sam, bo zdaniem żony mej Elizy coś nie w porządku, ja z nią mam. Już jutro wszystko będzie jasne, bo jutro mam wyniki mieć. Czy ja w ogóle dzisiaj zasnę? Nie chcę tak leżeć, myśleć, drżeć. Czy ja w ogóle dzisiaj zasnę? Nie chcę tak leżeć, myśleć, drżeć. W rannej porze dostałem je, panie doktorze, dobre czy złe? Mów pan doktorze, napięcie skróć, lęku obroże z mej szyi zrzuć. Zawartość krwi jak u Polaka, biało-czerwone ciałka i reszta jak trzeba na pewniaka, lecz coś pan jeszcze ma te krwi. Lekarze inni potwierdzili diagnozy tejże dziwną treść, lecz o co chodzi nie zgłębili, nie miał kłopotów z tym mój teść. Lecz o co chodzi nie zgłębili, nie miał kłopotów z tym mój teść. Muzyk jazzowy, który rzekł, ha, objaw nie nowy, masz to co ja, i wtajemniczył mnie, że mam swing, tak jak Chińczycy dynastię Ming. Od urodzenia urodzenia swing mam w żyłach, pulsuje sobie w nich tik-tak. Podobno kiedyś wywróżyła mamie cyganka, taki fakt. Do głowy swing mi w mig uderza, gdy w moich palcach burczy bas. Rzekłby brykom to nie zmierza, mam aplauz u szerokich mas. Rzekłby brykom to nie zmierza, mam aplauz u szerokich. Mam w żyłach dzień i noc, co za siła, co za moc. Swing mam w żyłach swing, co za siła, co za drink. Boi duży łyk i wdech, płacz wyburzy wznosząc śmiech. Boi miło i do dna, tak jak miłość twa i ma. Tak jak miłość twa i ma. Przerażeniem zauważyłem, że 2 tygodnie temu w samym środku przedłużonego długiego weekendu obchodziliśmy Dzień Tubisty. Nie wiem, jak to się stało, ale zupełnie zapomniałem. Więc z małym poślizgiem najszczersze życzenia dla tubistów w formie dytyrambu. Tak już mamy po Wagnerze, że w każdej porządnej operze, gdy groza narośnie, strach wzbierze, ktoś zawsze na tubie buczy. Tego nas Ryszard nauczył. W tym miejscu się należy drobny przypisik dla młodzieży. Ktoś, kto buczy na tubie, to nie jest wcale youtuber. To w ogóle temat dość mglisty. Nazwa instrumentalisty, co dłubie w tubie. Czy jest tubarzem, czy tubaczem, tubcą, tubusem, tubigraczem, albo zwyczajnie dmuchaj tubą? Wiedziony kiedyś kindersztubą, chciałem tubarza raz zapytać. Kim jest? I jak mam się z nim witać? Jednak mój fortel się nie udał, gdyż każdy dmuchaj tuba, czy mistrz, czy średniak, czy też noga, czuje się kimś w rodzaju Boga. I jest to dla nich oczywistość, że Bóg też chciałby być tubistą. Dlatego mi nie odpowiedział. Więc cię pouczam, żebyś wiedział, że gdy zobaczysz gdzieś tubistę, jak zmierza dumnie na swój występ, to oddaj niskie 3 ukłony, powiedz mu, bądźże pozdrowiony i życz, by zawsze z całej pary czarował czary ze swej czary. Czystą. To normalna rzecz, jeśliś operowym wokalistą, lecz co stanie się, gdy kondycja pójdzie precz? Nagle słyszysz, twój fałszuje głos dla pieśniarza. To ogromny cios, jakby Brunnerowi pięścią w nos dał klos. Ach, co to za kurza melodia, ach, co za gdakany to rytm. Ach, co to za kurza melodia, ach, co za gdakany to rytm. Cholera jasna, bierzecie i spalacie wstyd. Drży już publika, chichra się i rży. Tak spełniają się najgorsze twoje sny. Największy koszmar, jaki możesz mieć. Cóż się stało? Głos twój nie chce brzmieć, jakby hrabiemu szczotą w gębę dał cieć. Ach, co to za kurza melodia, ach, co za gdakany to rytm. Ach, co to za kurza melodia, ach, co za gdakany to rytm. Cholera jasna, bierzecie i spalacie wstyd. Panie redaktorze, czy ja już mogę powiedzieć, kto jest naszym gościem dzisiaj? Proszę bardzo. To jest ten moment, jednorazowa piosenka radiowa. Dzień dobry, pan Jan Janga Tomaszewski. Dzień dobry. I Łukasz Borowiecki, jak zwykle. Dzień dobry. Przynieśli nam piosenkę, która powstała na podstawie czegoś, co usłyszeliśmy niedawno na naszej antenie. Nieprzypadkowo, bezpośrednio przed naszym pojawieniem się na antenie zabrzmiała kurza melodia, bowiem chciałbym z wami przez chwilę jeszcze porozmawiać o zwierzętach. Zdaje się, że my jesteśmy w takim gronie, które ma dosyć dobre kontakty ze zwierzętami, prawda? Janek, ty masz... Oczywiście, ja mam psa, znaczy sunie, husky. I czy zauważyłeś jakoś, że w jakiś sposób się do niej upodabniasz, że czegoś się od niej nauczyłeś, że coś od niej przejąłeś na przykład? No tak, ona mnie nauczyła wilczych praw. To znaczy? To znaczy, że jak łowimy ryby i ja złowię sandacza, to ona mnie nosem trąca potem na brzegu, jak go skrobię, i domaga się swojej działki. Czyli zasada jest taka, że jak polujemy stadnie, to się tym dzielimy. To tego się nauczyłem. Ale w drugą stronę to też działa? Jak ona coś upoluje, to ci przynosi tak, kawałek? Tak, też mi przynosi. Pani redaktor, chciałbym, żeby powiedziała Łukasz, żeby powiedział o waszych doświadczeniach ze zwierzętami. Czy na przykład ktoś na was mówi tygrysie, sarno, lamparcie? Takie doświadczenia? Też. Wszystkimi się podzielmy. Ale nie muszą być zbyt intymne, no takie, żeby można było to po 13 w radiu nadać. Do mnie nikt w taki sposób nie mówi, ale może nawiążę do tego psa, bo ja też mam psa, ale psa i to jest taki kundelek. W zasadzie husky, bo kundelek to wszystko w sobie mieści. I on mnie trąca nosem nie tylko jak złapie sandacza, w zasadzie cały czas mnie trąca nosem, żeby się dzielić, ale jego wilcze prawo polega na tym, że to w drugą stronę nie działa. Także może po prostu mam błędy wychowawcze na koncie, no ale zastanowię się. Albo może on jest jeszcze za mało husky. Porozmawiam z nim. Jak już będzie bardziej husky, to wtedy być się może. To wtedy się tego nauczy. Ja pamiętam z naszych podróży jakichś muzycznych z Łukaszem, że się pojawiał kot na przykład w twoich opowieściach, że ty jakiś miałeś taki... Tak, dobry... tak, podobno jest taki podział na ludzi kociarzy i ludzi psiarzy. No to ja chyba jestem kociarzem, tak. To jestem kociarzem. No i tutaj z kotami to wilcze prawo nie obowiązuje, bo one nie respektują tego prawa. One po prostu sobie chodzą swoimi ścieżkami, ale mi się to podoba. No, to jest... I przynoszą ewentualnie kawałek sandacza, który wyrwały z pyska haskiemu. Ja już tłumaczę, skąd się wziął ten temat. To nie jest oczywiście temat ani psi, ani koci, ale zauważyłem, że w tych naszych piosenkach coraz częściej się zwierzęce motywy pojawiają, bo też one się pojawiają w takich materiałach, które na naszej antenie raz na jakiś czas usłyszymy. I kilka dni temu nasza reporterka Ewa Dudzińska przygotowała taki materiał o kangurowaniu. Kto z was wiedział wcześniej, zanim ten materiał usłyszał? Janek, wiem, że wiedział, bo jak zadzwoniłem do niego i powiedziałem, że będzie o kangurowaniu, powiedział, wiem, słyszałem, wiem, tak, co tak, to jest. Ja słyszałem to wcześniej, że jest taka metoda, że nowo narodzone dziecko kładzie się na brzuchu mamy i ono się wtedy lepiej czuje, bezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. I czuje taką oddech nowego świata. Wy wiedzieliście już wcześniej, pani redaktor Łukasz? Ja jestem jakimś strasznym człowiekiem, bo mi to się z boksem skojarzyło na początku. Kangurowanie? Tak. Hasło, jak usłyszałaś? No to wyjaśnijmy. Ewa Dudzińska przygotowała taki materiał. Fragment tego materiału teraz państwu zaprezentujemy, a to, co powstało z wyobrażenia Na podstawie tego sformułowania właściwie kangurowanie usłyszą Państwo za chwilę premierowo w wykonaniu Jana Jangi Tomaszewskiego i Łukasza Borowieckiego, który zagra to, co skomponował. Kangurowanie od 2003 roku zostało określone przez WHO jako standardy postępowania medycznego. Ekspert kampanii Rodzice Kangury Grażyna Grudzień. Polskie młode mamy i środowisko tych młodych kobiet z dziećmi myli kangurowanie i chustonoszenie. Kangurowanie to jest skóra do skóry. Położna Monika Jodłowska. Czyli w kontakcie golasek do golaska, czyli po porodzie, po to, żeby po pierwsze skolonizować się bakteriami mamy. Czyli mama ma na skórze florę bakteryjną, którą się dziecko kolonizuje, a nie florą szpitalną. Człowiek rodząc się musi złapać pierwszy oddech, czyli uspokaja się słysząc bicie mamy serca. Ogrzewa się od mamy ciała. Kangurowanie też może wykonywać tata. Tacie też przepływa krew i bije serce i tata też kolonizuje dobrymi bakteriami domowymi. To naprawdę bardzo, bardzo dużo daje i chcemy zachęcić ojców. Czujecie się panowie zachęceni do kangurowania? Bardzo. A ucieszyliście się na wiadomość, że tacie też przepływa krew i że tacie też bije serce? No bo to warto usłyszeć. Oczywiście, że tak. A panią redaktor, bardzo proszę, żeby pani redaktor nie myliła nigdy kangurowania z chustonoszeniem, dobrze? I z boksem tym bardziej. Będę. No to bardzo prosimy, to jest piosenka, która powstała na podstawie tego materiału. Raz na zawsze, drogie panie, pewną rzecz ustalmy sobie. Otóż jest kangurowanie nie tylko dla kobiet, bo choć to nie każdy przyzna, że potrzebne są i zdrowe, dowiedziono, że w mężczyznach są bakterie domowe. Biały kwiat w butonierce, a na ustach gromki śpiew. Tacie też bije serce, tacie też przepływa krew. Całym sercem płynie krew. Trochę żalu mam do żony, bo emocje mnie poniosły, że syn jest chustonoszony, chociaż już dorosły. I pretensje ma synowa, co rozmowa, to już spięcie, że go nikt nie skangurował w odpowiednim momencie. I biały kwiat w butonierce, a na ustach gromki śpiew. Tacie też bije serce, tacie też przepływa krew. Całym sercem płynie krew. Kiedy życie mu się wali, wtedy wieje do mamusi. Raz w tygodniu zakoali, a potem zastrusi. Po lokalach gdzieś pokrąży i napyta sobie biedy. Ale kiedy była w ciąży jego żona, to wtedy... Hej, biały kwiat w butonierce, a na ustach gromki śpiew. Tacie też bije serce, tacie też przepływa krew. Całym sercem płynie krew. Może stwierdzi ktoś, że bzdury, lecz zadajmy to pytanie. Czy jak tulą się kangury, to jest ludziowanie? Niech się ludzie tak nie włóczą, niech się ludzie tak nie byczą, niech się raczej poborsuczą, albo nawet wydziczą. Czy to Polska, czy Alaska, niech nam nie przeszkadza nic. Golasek do golaska, golasek do golaska, golasek do golaska i hyc, hyc! Bardzo dziękujemy. Jan Janga Tomaszewski śpiewał, Łukasz Borowiecki grał. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I jak wrócicie do domu, to tam sprawdźcie, czy macie bakterie domowe odpowiednie. Dobrze, dobrze. Dziękujemy. Kabaret Jurki przedstawia... Usłysz, by zrozumieć. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam naszego pana profesora. Witam pana, panie redaktorze, i Państwa przed radioodbiornikami. Panie profesorze, tak. Proszę nam powiedzieć, jakież to słowo przygotował pan dzisiaj do zrozumienia? Słuchawki. Słuchawki. Tak. I mamy to pierwsze słu. Słu. Ileż to pięknych polskich wyrazów zaczyna się na słu. Tak. Oczywiście oprócz słowa słuchawki. Sługa. Słupsk mamy jeszcze. Słuchary. suchary. A, przepraszam, suchary, tak. To są te żarty, które pan często opowiada, tak, panie profesorze. Tak. Ale wiele pięknych polskich wyrazów zaczyna się na su. Na su, tak. I między innymi właśnie słuchawki. I to jest ewidentne nawiązanie, moim zdaniem, do języka polskiego. Tak, i ewidentne, tak. Udowodnienie jednocześnie, że ten język jest piękny. I że Polacy nie gęsi i swoje słuchawki mają. Właśnie. Tak. I dalej mamy ha, ha, czyli część śmiechu, prawda? Tak. Ha, ha, ha, ha, to już jest cały śmiech, a ha to jest tylko sylaba, która... A ha, ha to taki taniec. Cza-cza. Więc ha to symbolizuje zabawę. Jeśli... Nawet na hydrancie jest ha i tam jest to miejsce do zabawy. Więc jeśli chcemy się bawić, to powinniśmy jak najczęściej używać tej sylaby ha. Ha i odkręcać hydrant. Tak, tak, zgadza się, szczególnie w śmigus dyngus. W majówkę. Albo w majówkę, to już kto sobie wybiera. Wybiera po prostu temperaturę, I zostaje nam końcowe wki. Wki. To jest ugrofińsko gdzieś z okolic Bułgarii. No właśnie. Nawet też... nie wiem, czy to nie jest serbsko-litewska naleciałość. Tak właśnie podejrzewałem i to wki ewidentnie oznacza dla mnie pewien skrót językowy, nie wki dmuchał, prawda? Tak. Czyli to nie jest taka prosta sprawa, to jest duża sprawa. Ktoś, kto dmuchał w kij, wie, jak to jest trudne. Łatwo jest dmuchać w rurę, prawda? Tak. O, tak. Bo rura brakiem swojego wnętrza nie stawia żadnego oporu. Tak. Chyba, że jest odpalony samochód i jest rura pełna czadu, no to wtedy jest trudniej. Ale taki kij na przykład ma wnętrze. Ma wnętrze. I bardzo trudno jest w niego dmuchać. No nie wydmuchasz wnętrza z kija. Spróbujmy w takim razie podsumować to słowo słuchawki. Słuchawki. Czyli coś z polskim rodowodem, co jest bardzo, bardzo zabawne. Bawne. Można z tym tańczyć, dmuchając w kij. Dziękuję bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Ja jeszcze tylko pana zapytam, z czym się panu tak prywatnie kojarzy słowo słuchawki? Z sąsiadką. Koniec. Państwo tak słuchacie i bijecie brawo i przez krótką chwilę nawet nie myślicie, jak to czasem trudno wzruszać was i bawić, jakie my artyści ciężkie mamy życie. Brak nam wypoczynku, białka i witamin. Nasze biedne serca stremy w piersiach walą. Zawsze trzeba nisko kłaniać się przed wami. W prasie znacznie częściej ganią nas niż chwalą. Wy chcecie mieć rozrywek w brud, lecz na mnie każcie wierzyć pięknym słówkom. I za nasz trud, i za nasz trud, bo tu na miejscu zapłaćcie nam gotówką. Spójrzcie na kolegę, co tu siedzi w tyle. Dawno mu do dłoni przyrósł akordeon. Dalibyście więcej forsy, wiedząc ile o swym smutnym życiu opowiadał mi on. Ile się naćwiczył gamora z pasaży, ile się nadźwigał ze swym instrumentem. Jakie miał ponure dzieciństwo bez jarzyn, że policzki jeszcze do dziś ma wpadnięte. Wy chcecie mieć rozrywek w brud, lecz na mnie każcie wierzyć pięknym słówkom. I za nasz trud, i za nasz trud, bo tu na miejscu zapłaćcie nam gotówką. Wy możecie tutaj gwizdać czy bić brawo i przez krótką chwilę nawet nie myślicie, że my na ulicy tak was tutaj bawiąc wiemy, że wy także macie swoje życie. Gracie nim swe role, jak my dla was gramy. Wasze biedne serca stremy w piersiach walą. Ciężko pracujecie, lecz powiedzcie sami, co wam przyjdzie z tego, że was czasem chwalą. Więc radę wam dajemy tu. Wierzcie zbytnim żadnym pięknym słówkom. I za wasz trud, i za wasz trud, w miarę możliwości niech płacą wam gotówką. Więc radę wam dajemy tu. Nie wierzcie zbytnim żadnym pięknym słówkom. I za wasz trud, i za wasz trud, w miarę możliwości niech płacą wam gotówką. Na, na, na, na, na, na, na. Mam nadzieję, że państwo rozpoznali głos. Jaromir Nohawica śpiewał, chociaż śpiewał po polsku. Jemu od czasu do czasu się to zdarza. I to była piosenka z tekstem Wojciecha Młynarskiego. Taka ciekawostka. Parę lat temu Jaromir Nohawica podczas kolejnej swojej wizyty w Polsce kupił sobie książkę z tekstami Wojciecha Młynarskiego i tam trafił na ten tekst. Płaćcie gotówką. Tak mu się to spodobało, że kilka razy podczas swoich występów wtedy w Polsce tę piosenkę zaśpiewał, a my dzięki uprzejmości naszej korespondentki mamy to nagranie i też od czasu do czasu przypominamy państwu, żeby płacić gotówką też. I to jest bardzo dobry moment, żeby zaprosić państwa na koncert Jaromira Nohawicy 12 czerwca o godzinie 20 w sali widowiskowej Jordanki w Toruniu. Jeżeli ktoś chciałby się wybrać na ten koncert, to proszę dzwonić teraz 22 i 7 trójek 12 czerwca, godzina 20 w Toruniu, sala widowiskowa Jordanki. Mamy zaproszenia. Proszę, jeszcze wątek toruński nam się pojawił w liście, który skierował do nas pan Rafał. Pan Rafał odnosi się do piosenki Czystych jak łza na początku zaprezentowanej o rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem. Odnośnie piosenki o rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem, jako rodowy Toruńczyk pragnę za państwa pośrednictwem zaapelować o to, czy chociaż raz nie można by zrekonstruować bitwy na korzyść Krzyżaków. Taki miły ukłon w stronę nas, mieszkańców Torunia. No, pan Rafał jako mieszkaniec Torunia może zgłaszać takie propozycje, a my je nagłaśniamy od razu. I proponuję w ogóle wykorzystać ten 12 dzień czerwca, bo to nie będzie się pokrywało z datą bitwy pod Grunwaldem. Niech mnie pan nie pyta, kiedy wiem, że to się po prostu nie pokrywa. I wtedy można byłoby pana Jaromira poprosić, żeby na przykład odegrał rolę Jagiełły. On wygląda na takiego? Tak mi się wyobraża, tak. Albo ewentualnie Witold. Ale to wtedy z tego obrazu słynnego Matejki z takimi rękami na lewo, prawo, z taką ofiarnością i w tym kubraczku. Niech pani jeszcze raz pokaże te ręce Witolda. A pokażę, bo w radiu to dobrze widać. O tak. Ach, państwo są na pewno pod wrażeniem. Jak redaktor Grzeszczyk pokazuje ręce Witolda, to jest po prostu takie przeżycie, proszę państwa. Ja lepiej tylko dwa miecze pokazuję, ale to... A proszę pokazać. Nie, to już dzisiaj nie będę tak daleko. No i proszę, to redaktor Grzeszczyk zgłosiła taką dosyć odważną propozycję, żeby koncert Jaromira Nohawicy w Toruniu był rekonstrukcją bitwy pod Grunwaldem na rzecz Krzyżaków. Tak, ale wygrywają Krzyżacy, koniecznie. Panie redaktorze, bo ja muszę o to zapytać, bo pan nas przypytał w studiu, jakie my mamy zwierzęce doświadczenia, a do pana ktoś mówi, przepraszam, ale no tak, nieważne jakie to są zwierzęta, jeleniu, lamparcie, gepardzie, tak, jeżozwierzu. Łosiu, często się zdarza, że ktoś do mnie mówi łosiu. I to jest wyraz czułości? Tak, wielkiej. Natomiast Magda Umer kiedyś stwierdziła, że ja jej przypominam koalę po eukaliptusie. I no, publicznie to powiedziała, to ja już mogę też przyznawać się do tego. A jeszcze jeden list chciałbym zacytować. Pan Tomasz zwrócił nam uwagę na to, że na kangura to jest też pojęcie wojskowe, że można awansować na kangura, na przykład z majora od razu na generała. Proszę, a ten kangur wszędzie się tak pojawia. Na kangura. No to my państwa zapraszamy jeszcze na spotkanie z Byszkiem, bohaterem humoreski Marka Stokowskiego. I piosenkę zaśpiewa Małgosia Zwierzchowska. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski, Zbyszek leży należąco. Akt. Zbyszek stawia na malarstwo. Już nie chce pracować w masarni. W masarni jest przykro, jest hałas i zajeżdża wnętrznościami, krwią bydlęcą i czymś jeszcze. Zresztą, mówiąc absolutnie szczerze, został z tej masarni wyproszony. I dobrze, bez łaski. I tak miał wszystkiego dosyć. Zbyszek woli ciszę w obu uszach, zapach farby w obu nozdrzach, odór świńskiej krwi go mdli i raczej martwi. Co innego olej i tempera, białe płótna albo deski ze słojami. Zdaje się, że w deskach gwiżdżą ptaki. Może być i zwykły karton, nawet karton pachnie lasem. Zbyszka to nadzwyczaj uspokaja, a w dodatku dobra sztuka to jest teraz świetna kasa. Warto w nią odważnie inwestować. Zbyszek zaczął w zeszły piątek. Robił szkice martwych natur i pejzaży, widok z okna na podwórze. Ale czuje, że powinien skupić się na akcie. Oczywiście jest z tym kłopot. Żadna z jego koleżanek nie chce zgodzić się na pozowanie. Dwie mu zdrowo przyłożyły, kiedy proponował im współpracę. Nawet Klara, przecież bliska mu i oswojona, odmówiła i uciekła. Ona pewnie boi się, że zmarznie, bo u Zbyszka rzeczywiście nie jest ciepło teraz w grudniu i tak siedzieć bez odzienia przez godzinę albo dłużej to ryzyko nadzwyczajne. Bardzo łatwo można się przeziębić. Na początku drogi artystycznej Zbyszek nie ma odpowiednich środków na modelki, na telefon. Dlatego chwilowo maluje kurczaki. Takie gołe, z zamrażarki. Anatomia kury też jest dobra, żeby ją ukazać twórczo w formie aktu. Z tym, że ile można patrzeć na opartą o pogrzebacz sztukę drobiu. A poza tym taka sztuka dosyć prędko się rozmraża, szybko mięknie i opada. Wtedy czas, by włożyć ją do garnka, a nie dalej się przyglądać i odwzorowywać ją na płótnie. Dlatego artysta musi mieć w pracowni coś żywego, coś ciepłego, co nie cieknie, nie flaczeje i jest ładne. Nic dziwnego, że od wtorku Zbyszek już nie może patrzeć na erzace z zamrażarki i zaczyna rozpaczliwie szukać kandydatki na modelkę pełnokrwistą. Nawet jeśli się naraża na pobicie, inwektywy i te rzeczy. Więc w czwartek wychodzi na miasto, w berecie i w szalu. To jest ważne. To jest taki komunikat, że proszę, uwaga, oto idzie uzdolniony malarz. Rzeczywiście, beret działa. Panie mają dziwną słabość do artystów, nawet takich, którzy tworzą sztukę od niedawna. Zbyszek dogaduje się dość łatwo z nieznajomą z Komorowa. Przyjechała właśnie na zakupy, ale może być modelką, ma godzinkę, nawet więcej, bo pociągi jeżdżą często. Wstępują do Zbyszka, do jego pracowni w pokoju z wersalką. Nieznajoma trochę jest rozczarowana. Wyraźnie liczyła na coś więcej, na rozległe studio, na poddaszu, kilka sztaluk, farby, pędzle, stos blejtramów, no i zdjęcia gospodarza ze sławami sceny i ekranu. Takie sprawy. A u Zbyszka jest właściwie tylko kurczak. Pani nie chce się rozebrać, mówi, że najwyżej zdejmie czapkę i ewentualnie ściągnie szalik. Zbyszek stara się tłumaczyć, że tu idzie o jej ciało, o harmonię giętkich kształtów, które teraz są zakryte. Nieznajoma na to, że niestety jakoś nie ma zaufania. Boi się, że Zbyszek jest nieszczery i że wcale nie chce jej uwiecznić. Że dybie na odzież. Ona się rozbierze do rosołu i zostanie porzucona całkiem goła. On wyrzuci ją na pluchę i co ona? Wsiądzie taka do pociągu jedącego w stronę Komorowa? On jej mówi, że jest dżentelmenem. I czy mogłaby przynajmniej odkryć dłoń, a może obie, i położyć je swobodnie na kolanach. Nagie dłonie, bez rękawic. Na to, owszem, nieznajoma może się ewentualnie zgodzić. Zbyszek bierze się za damskie ręce. Szkicuje ich linię. Wszakże dla artysty to za mało. Musi widzieć jak najwięcej, więc podwija pani rękaw, przy czym stara się uchwycić ciepły zapach. Bo zapach modelki jest ważny. On przekłada się na barwy. Właśnie wtedy wchodzi Klara. Bez pukania, bo ma klucze. No więc wchodzi, strasznie wrzeszczy i wychodzi. Zbyszek stawia teraz na kryminał. Będzie pisał. Będzie w to odważnie inwestował. Czytał Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Picasso i uważał, że ma talent wielki, podał raz. z ogłoszenie do prasy. Poszukuję przystojnej modelki, tylko tani, bo jestem ubogi, tylko żeby miała długie nogi. No i czekam w swej pracowni na zajutrz, aż ktoś puka, więc ten malarz patrzy, a tu cichce drzwi się otwierają i przychodzi Wojciech Samotraczyk, eks-urzędnik, co nie zrobił kariery, gęba wredna lat 54. Kapelusz rzucił na ławkę, palto wiesza na gwoździu na murze, a następnie podwija nogawkę, ukazując kosmato odnóże, owinięte w elastyczny bandaż i powiada: długa noga, nieprawda. Bardzo długa, rzekł malarz, a ino, ale ty mi stąd zaraz jeżdżaj pod lecu, razem ze swoją niedomytą kończyną, bo ci ją zaraz wyrwę z plecu. Tutaj zęby wyszczerzył jak zwierzę i wyrzucił faceta za dwierzę. Modelkę smukłą, lecz niestety nie przyszła żadna. No i teraz temu malarzowi jest bardzo smutno i wydaje mu się, że ta noga Samotraczyka była całkiem ładna. Ale ten Samotraczyk się obraził i już go więcej nie ujrzycie. Ach, jak my nie umiemy korzystać z tego, co nam daje życie. Zapraszamy do reklamy. Dalej! I raz, i dwa, i trzy. Lenuszu, jeszcze 50. Co? Nie wiem, czy dam radę. Dasz, ja też dam, bo teraz za każde wydane 500 zł dajemy do 50 zł na zakupy w Decathlon. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Kup ultracienki i ultralekki laptop Acer z procesorem i3 za 2599 zł, a otrzymasz do 250 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia. A wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. W Paryżu jak w Krakowie, w Grecji jak na Helu. Tylko Orange znosi roaming od 15 czerwca. W Unii Europejskiej korzystasz jak w Polsce. Twoje nielimitowane rozmowy, SMS-y i pakiety internetu bez dodatkowych opłat. Więcej w cenniku usług w roamingu na orange.pl. Orange. Więc tak, 1 na 4 mężczyzn po 40 ma nietrzymanie moczu. Zwykle zaczyna się od kilku kropel. Jesteś jednym z nich i martwisz się utratą kontroli? Jest coś, co ci pomoże. To coś to Tenamen. Wkładki męskie stworzone specjalnie dla ciebie, kolego. Musisz je tylko kupić i nosić. Zaprojektowane po męsku, żeby dać ci ochronę przed przeciekaniem i nieprzyjemnym zapachem. Wkładki męskie Tenamen. Masz kontrolę. Kup w aptece, sklepie medycznym lub zamów próbkę na tenamen.pl. O, Marian. A z jakiej to okazji? Z mega okazji, Barbara.